بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم توفيقي الله تبارك وتعالى نترجيه كمليشا بفروز الإسلام في بكية تقيوا كتك رسالة ينواقض الإسلام جانا تلمانيزيا كتك كتنبوزي جناني ambacho ni kuamini uchawi. Na uchawi ni janga kubwa ambalo limeisumbua jamii ya wanadamu, na wale waliopewa mtihani wa kuwa wao ndio wachawi wanajiona kwamba wao ndio mabingwa katika dunia, na wanajiona kama wao ndio mwisho wa kila jambo, lakini wanasahau kwamba wao sio wachawi wa mwanzo. Kabla yao kulikuwa na wachawi, na uchawi wao Qur'ani ikausifu kuwa ni uchawi mkubwa, lakini hawapo leo duniani na wala uchawi wao haukuwasaidia chochote kuwazuilia na yale ambayo yamepangwa na Allah tabarak wa taala juu yao. Lakini tukatahadharisha watu wajiweke mbali na tabia za uchawi. Nini ingine kwa maiki ingine kwa ile kushika kwa ile ndogo ya kamba, kwa leo tutaingia katika kitenguzi cha tisa, an-naqdu tasi, kitenguzi cha tisa. Tuaributie kwa kitenguzi cha tisa katika vitenguzi vya Uislamu. Man i'taqada أن بعض الناس ها شناني هتقسم شناني جان قسم السابع هلا الناقد الثامن كتنجوز شناني جان لما يجي كتنجوز السابع ليه ورسم كتنجوز شناني. مظاهرة المشركين تنجوز جناني نكوى سيدية نكوى بنغوف وشركين ومعاونتهم نكوى سيدية واو ala almuslimina, katika kuwafanyia madhara Waislamu. Anaqidu thaminu, kitenguzi cha nane, min nawaqidhi alislami, katika vitenguzi vya Uislamu, katika vitu ambavyo vinaharibu Uislamu wa mtu. Mudhaharatu lilmushrikina wa muawanatuhum ala almuslimina, ni kuwasaidia na kuwapa nguvu washirikina dhidi ya kuwapiga na kuwadhulumu na kuwanyanyasa na kuwadhalilisha Waislamu. Neno mudhahara na muawana ni neno moja mutaradifa. Mudhahara maana yake ni muawana, kwa ni neno mutaradifa. Naposema mutaradifa, maana yake ni neno ambalo limejirudia mara mbili. Mudhahara maana yake ni muawana, na yameletwa kwa ajili ya kuweka mkazo na kusisitiza juu ya jambo hilo. Na kuwasaidia makafiri kwa kuwadhuru Waislamu na kuwapiga Waislamu na kuwaua Waislamu ni jambo linamtoa yule anayefanya hilo katika Uislamu. Kwa sababu neno mudhahara linabeba alimuwala, kupenda na kujiweka karibu na mtu fulani. Jambo kama hilo, mtu kumnusuru mtu, kumpenda mtu, kumfanya kuwa ni wali wake, akiwa na sifa hizo zitampelekea yeye kumtetea yule na kumfanyia wadui kila atakayemfanyia wadui kipenzi wake. Kwa hiyo kuwasaidia washirikina dhidi ya Waislamu ni dalili ya kuonyesha kuwapenda wao kuliko kuwapenda kwao kuwapenda Waislamu. Na aya ambayo imekuja katika kitenguzi hichi ziko nyingi, lakini sisi tukaandika moja, ya ayyuhalladhina amanu. Allah asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, la tattakhidhu alyahuda wan nasara, la tattakhidhu alyahuda wan nasara, musiwafanye Mayahudi na Manaswara auliyaa, mukawafanya kuwa ni vipenzi wenu. Baadhuhum auliyau baadhin, wao kwa wao ndio vipenzi, wao kwa wao ndio vipenzi. Ni Waislamu hawezi kuwa vipenzi wenu. Waman yatawallahum minkum, atakaye watawalisha akawapenda akawanusuru akawapa nguvu dhidi ya Waislamu, akapenda itikadi zao, akazipenda ibada zao, akayapenda mambo yao, akayachukia mambo ya Waislamu, fa innahu minhum, basi huyo ni miongoni mwao. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah tabaraka wa taala hawaongozi watu mabaya, watu waovu. Suratul Maida aya 51. Kwa hiyo aya zinazokataza Waislamu kuwafanya vipenzi na wasaidizi makafiri washirikina ni dhambi, ni kosa, ni aya nyingi katika Qur'an. Tumeitaja aya moja iliyo katika Suratul Maida, aya 51, na aya kama hiyo pia imekuja katika Ali Imran katika aya ya 28. Aya kama hiyo Allah anasema la yattakhidhi almu'minuna alkafirina awliya. Siku zote waumini wa Kiislamu hawawafanyi makafiri kuwa ni vipenzi wao, min duni almu'minina, kinyume cha Waislamu wenzao. Wa man yaf'al dhalika, atakayelifanya hilo, falaysa min Allahi fi shay'in, huyo hatokuwa na nafasi yoyote kwa Allah tabaraka wa taala. So, sawa eh? Na hatokuwa na hoja ya kujitetea kwa Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, isipokuwa afanye vile kwa sababu tu ya kujilinda na shari zao na fitina zao na balaa yao. Kama vile anawasaidia lakini hayuko nao, usielewa. Yani unafanya ili usalimikane na zile fitina na mabalaa yao, lakini sio moyo wako ukunjuke kwa ajili ya hilo. Hapana. Na hii ilikuwa Maka, Waislamu walitolewa na Makuraishi wakashiriki kwenye vita kupigana na Waislamu wenzao. Waislamu madhaifu waliokuwa Maka wakalazimishwa, lazima utaingia vitani. Watu wakajikuta wanaingia, lakini hawana nia kupigana na ndugu zao Waislamu. Sasa mtu kama ataingia katika jambo, labda anaishi katika nchi ina makafiri wengi, ni ya kwao, ndio wenye nguvu, ndio wenye sauti, wakamtaka jambo ambalo linaweza kumletea fitna katika dini yake na maisha yake na damu yake, basi akaingia kulifanya kwa sababu tu ya kutafuta salama ya kusalimika na ile fitna. Unaelewa vizuri? Mfano, nitoe mfano mmoja. Baba yako na mama yako wanauamini sana na dini na wanaichukia sana dini, na wewe bado mtoto unalelewa nyumbani, baba yako na mama yako ndio wanakusimamia, lakini wakakutaka jambo fulani usilifanye, na ukilifanya atakukuta madhara, basi angalia njia ya kujificha na kulifanya lile jambo, lakini katika sura ambayo si ya kuonyesha umeridhika na ile hali. Umeshaelewa? Na itakapoona kwamba kuna sehemu unaweza kupata nguvu, wajomba wakakusaidia, makaka labda, au fulani jirani anaweza kukusaidia, basi hapo sasa hauna haja wewe ya kujidhalilisha kwao na kujinyongesha kwao kuingia katika maasi. Mfano mwingine, itokee mathalan, haijatokea, itokee mathalan serikali ikatangaza kwamba sasa sasa tunasikia kuna jamaa hawataki kupiga kura. Tutakapo kupiga kura itakuwa ni lazima. Na kura ya safari hii sasa itakuwa kwa mstari. Leo wanaume mtaa fulani, kesho kila mwenyekiti wa mtaa apange watu wake mtaani, hesabu ndio kura za mwaka huu zitakuwa hivi. Na ule wake atakayebakia nyumbani miezi saba jela au miaka mitatu jela, hapo sasa hamna budi ila antataku minhum tuqa, utakwenda kwenye foleni ukahesabiwe. Lakini hii ya kuingia ndani, hiyo mbona jepesi? Hiyo ukiingia ndani kura yako imeharibika. Kwani kuna tabu? Unaingia peke yako? Unafika unachukua karatasi unalikunja unaliingiza ndani kwenye box, unatoka zao. Umempigia nani? Hakuna aliyempigia. umerudi wa kihesabu, hii imeharibika, inawekwa pembeni, ndio wewe ucharibika. Maanake ukiambia lazima wote asipatikane mtu ambaye apige kura. Jamani, mimi sihusiki na haya mambo, atakaye pita nimemridhia, niwe pitani tu. Hii Waislamu bubu, lakini yaani tunachagua madiwani mtaani afu sema tu tusigombee. Sasa Waislamu tutakuwa wapi? Kwa hiyo mtu anaweza kuingia katika mambo yale ambayo ni mazito kwa sababu ya kutafuta salama ya yeye kujinusuru na zile shari na fitna na mabalaa ambayo yanaweza kumkuta. Wa yuhadhirukum Allahu nafsahu, na Allah anakutahadharisheni na adhabu alizoziandaa kwa wale watakaokiuka sheria zake. Wa ila Allahi al-masir. Tufahamiane vizuri. Lakini pia katika suratu Nisai Allah akaleta kemeo na kuonyesha madhara, akasema bashiril munafiqina, wape bishara wanafiki, watu waovu ambao wanadhihirisha Uislamu na wanaficha ukafiri katika nafsi zao. Suratu Nisai aya 138 mpaka 139. Alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya, watu ambao wanawafanya makafiri ndio vipenzi wao, min duni muminina, kinyume cha waumini. Akimuona kafiri anacheka na kufurahi, akimuona muislamu anamkunjia sura wala hataki kumsalimia na wala kumsemesha. Hii ni tabia mbaya sana, wako nayo baadhi ya watu, hasa akikuona wajipamba pamba na mambo ya dini, wajipamba na mambo shaairi za dini, ndio anakuchukia zaidi. Hapendi kuwaona watu kama hawa. Sasa mimi siwapendi sana hawa watu, bora nimuone mwizi na mchawi kuliko kuona hawa watu wenye ndevu mbele yao. Yaani wazichukia ndevu mpaka kiasi hicho? Jamani, basi si ungeumbwa salima? Kama ungeumbwa salima, kuna mtu angekupigia kelele? Mbona wewe mwenyewe unazo wazinyoa kila siku? Ziache, kama ukiziacha mwezi zitakuwa zimekuwa ndevu hizo. Sasa mtu sasa, mimi nawachukia watu wenye ndevu kuliko ninavyomchukia mwizi na mchawi. Bora mwizi na mchawi kuliko hao watu wenye mandevu hao. Hawa ndio wajilipua. Hapana bwana, sisi tujilipui bwana. Sisi tujilipui bwana. Sisi tuna huruma kuliko baba yako na mama yako. Sawa sawa. Ahlus sunnati wal jamaa, hakuna watu wana huruma na umma kama watu wa Ahlus sunnati wal jamaa. Hakuna. Hakuna kabisa. Siku moja Umar ibn al-Khattab ambaye ni mmoja katika Ahlus Sunnah wal Jamaa, kaja ofisini kwake, kafanya kazi zake. Mara anaingia msikiti na mwana mzee wa Kiyahudi kwenye mlango wa msikiti. Ambaye mzee wa Kiyahudi, utafuta nini kwenye mlango wa msikiti? Nasema mimi bwana, nina njaa bwana, nimekuja kuomba chakula. Mzee wa Kiyahudi anakuja kuomba msikitini. Omari akawaambia, muandikieni fungu katika baiti mali, huyu atakuwa anapewa kila siku posho yake, kila mwaka, kila mwezi atachukua fungu katika baiti mali ya kumtosha kutumia mwezi mzima. Mzee akaandikiwa rati. Ni mzee wa Kiyahudi, sio mzee wa Kiislamu. Hiyo huruma umeipata wapi? Kuna kiongozi mmekusikia na huruma kama hiyo? Wanayo Ahlus Sunna peke yake. Kaulizwa Omar, mbona huyu Yahudi kafiri? Kaambiwa huyu alipokuwa kijana alikuwa anatoa jizya, huyo alikuwa anatoa kodi katika nchi yetu. Sasa kisha kuwa mzee, lazima tumtunze sisi, tumlee mpaka atakapokufa huyo. Angalia Uislamu ulivyokuwa mzuri. Kwa hiyo hakuna watu wanahuruma kama Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo kuwasaidia na kuwapa nguvu makafiri dhidi ya kuwaua Waislamu na kuwapiga vita Waislamu, hili ni kosa na hili halifai, na mtu akifanya ni moja katika mambo yenye kumtoa katika Uislamu. Na hii inaonyesha muwalatu, na muwalatu ni mapenzi ya moyo. Sawa sawa, moyo wako ukapenda, ukaelekea na ukawanusuru, ukawa unawasifu makafiri, na hili ni tatizo kubwa kabisa. Baadhi ya vijana huichukua dalili hizi nilizozisoma, ambazo ni chache, ziko nyingi katika Qur'ani, wakazinasibisha kwamba unaona leo Marekani inapopiga nchi za Kiislamu, alafu nchi za Kiarabu zinafurahia tu. Kwa hiyo nchi za Kiarabu wote ni makafiri, hizi kauli si mwazijua. Tusema hizo kauli haziingii kwanza hapo, sehemu ya kwanza mmezilazimisha. Lakini sehemu ya pili, wale watu wanaopigwa na Wamarekani ni makhawariji. Wanaopigwa na Wamarekani ni makhawariji, makhawariji ambao wanamuitakidi asiyewakubali kuwa ni kafiri. Makhawariji wanawakufurisha Waislamu wenzao kwa kutokuwaunga kwa mkono tu basi. Lakini Mtume pia aliweka ahadi kama atakutana nao atapambana nao awaue kifo cha Thamudi. Na Mtume akawazungumza makhawariji ndio sharru qatla tahta adimi sama, ndio vifo vyao vibaya zaidi, maiti mbaya katika maiti zoko chini ya ardhi ni makhawariji. Lakini Mtume akawaita makhawariji kwa ni kilabu, kilabu nar, majibu ya motoni. Na mafisadi, ufisadi unaofanywa na makhawariji hawa wa ICC ama Al-Qaida ama Al-Shababu, ufisadi wao ni mkubwa na unaleta madhara katika dini kuliko manufaa. Bali mtu kama yule endapo ataingia, ukimwacha bila kumtolea taarifa na ukawahi kumdhibiti mapema, basi wa kwanza kukua ni wewe. Kabla hajaenda kuua kabisa, atakuua wewe kwanza. Na ndio msimamo wao, tuwamalize kwanza hawa wanafiki alafu tutawafuta makafiri. Yadauna ahl awthani, wanawaacha watu wenye kuabudu masanamu alafu wanakwenda kuua Waislamu. Mtu anakuja na bomu msikitini analipua. Yeye kwa kana itakidi kupiga bomu msikitini ndio jihadi. Huyo mzima huyo. Anawaua watu wamesujudu, wanamsujudia Allah. Si huyo akipigwa na Marekani sawa sawa. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo haingii. Mfano, kuna mwingine alikuwa aulizwa wakati wapigana wa Saudia wanakwenda kuwapiga mashia wa Yemen. Mbona unapiga Waislamu wenzao? Mashia sio Waislamu. Unasemaje mashia ni Waislamu? Mashia sio Waislamu. Mashia wanamkufurisha, wanakufurisha masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashia wanamvunjia heshima mpaka Mtume mwenyewe. Mashia wanamwita Aisha, ile suratul Baqara, maana yake ni sura ya Aisha. Baqara ndio Aisha. Maka Aisha ni Bakara, Aisha ni ngombe. Yani mashia wanaitakidi Aisha ni nani? Ni ngombe. Na Aisha ni mke wa nani? Kwa Mtume alikuwa mke wa ngombe. Hasa watakuwa Waislamu hao? Hao sio Waislamu. Na wale wa Saudia kwenda kuwasaidia, kuisaidia serikali ya Yemen, ni kwamba nchi ile ishakusubiwa ichukuliwe iwe nchi ya Kishia. Tufahamiane na vizuri. Kwa hiyo mashia sio Waislamu, hata kama wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Bani Hanifa walikuwa wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na walipigwa na masahaba, au sio? Kwa mtu kusema hivyo sio hoja, kama vile Makadiani wakisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndio dalili kwamba Waislamu. Hapana. Tayeb, tumekielewa kitenguzi hichi. Walmudhaharatu, na neno mudhaharatu maanaha, maana yake almuawanatu, ni kuwasaidia. Walmudhaharatu lmushrikina wa mudhaharatu lmushrikina ala lmuslimina, na maana ya ibara ya neno mudhaharatu lmushrikina ala lmuslimina ianatu lkufari an qitali lmuslimina, ianatu lkufari an qitali lmuslimina, ni kuwasaidia makafiri katika kuwapiga Waislamu. Wa adhiyati lmuslimina, na katika kuwaudhi Waislamu. Tufahamiane vizuri eh? Kuwasaidia makafiri, watu waovu, katika kuwapiga Waislamu, hilo ni kosa. Kufumana vizuri. Naam. Au kuwaudhi. Kawasaidia makafiri wanawaudhi Waislamu na wewe ukawa unawapa nguvu wale makafiri katika kuwaudhi Waislamu wenzao. Na bali kwa hali ya dunia yetu ya sasa imefikia hatua kafiri anaweza kumuonea Muislamu huruma kuliko Muislamu wa kizushi kumuonea Muislamu wa sunna huruma. Ili yeye mwenyewe. Yaani mzushi anamchukia Muislamu wa sunna kuliko anapomchukia Myahudi. Na Mnaswara na mshirikina. Watu hawapati taarifa za Uislamu ili kutoka kwa Uislamu. Wanawapelekea taarifa ni watu Uislamu kwenye kadha kadha kadha kadha kadha. Uislamu ana moja mbili tatu nne. Muislamu zako zungumza habari zako. Na anampa plani ya adui yako watakumaliza vipi? Ukimuuliza tatizo ni nini? Una ndevu, kanzu yako fupi. Umesali Idi kabla yake. Jamani, ni haya tu basi ya kufikishani katika hatua mbaya kiasi hicho? Kwa hili ni la kuchukua tahadhari. Sawa jamani. Na yafaa mtu kudhihirisha kwamba yeye hawapendi watu hao pale atakapokuwa na nguvu ya kudhihirisha. Maana wakati wa mtume walikuwa na nguvu wa Islam, mpaka mtume akawaagiza masahaba zake wakipita njiani, wewe wanawabana makafiri, washirikina wanawabana kwenye njia, wasiwapi nafasi ya kutembea kwa uhuru. Wakati nchi ilikuwa na nguvu. Na wale mtu anaweza akafikiri kwamba kuwasaidia makafiri na kuwapa nguvu makafiri, wewe hata kusherehekea sherehe zao pia ni tatizo. Ni dalili ya kuwapenda hiyo. Ni mwalatu mkufari hiyo. Muislamu anasherehekea Krismasi kama ya kwake. Kuku wanachinja, vyakula wanapika, watoto wavaa nguo. Na wewe ni Muislamu, wewe Muislamu gani wewe? Hilo ni jambo baya sana, madhambi makubwa sana hayo. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo anaqibu atasiru kitenguzi cha tisa, hicho kimeeleweka nadhani. Man i'taqada anna ba'd an-nas anna ba'd an-nas yas'ud al-khuruj an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Yoyote ambaye ataitakidi kwamba kuna baadhi ya watu wao inawafaa kutokuwemo katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inawafaa kutokuwemo, yani kutoifuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kama wasi'a al-khadira, kama ilivyokuwa yamfaa Khidri, al-khuruju an shari'ati Musa, kutoka na kutokuwa ni mwenye kuifuata sheria ya Musa alayhi salam wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. Fahuwa kafirun, basi mtu huyo atakuwa amekufuru, ameritadi kutoka katika Uislamu. Mtu ambaye ataitakidi kwamba kuna baadhi ya watu wao inawafaa wakawa nje ya sheria ya mtume, yani wakawa hawaifuati sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wao wako katika ummati Muhammadi, na hii ni itikadi ya kiwali na kisharifu, hizi ni itikadi za kisharifu huku kwetu, alhamdulillah tumesalimika kidogo na mambo ya kiwali wali na mambo ya kisharifu sharifu. Wapo masharifu wachache wachache, lakini hawajafikia ile magwiji wa kisharifu na kiwali. Lakini katika mikoa ya Pwani, Bagamoyo huko, kule kwenu pia usi Tandahimba huko, Mtwara huko, wapi huko kuna mawalii wa ajabu. Nilimuona mmoja kavaa tasbihi mpaka inaninginia, yaani tasbihi inafika miguuni. Ushawahi kuiona tasbihi hii? Tasbihi kwanza, lile duwasha lake lile nani moja, lile gololi lile, utafili zile gololi za nini, wachezea watoto zile kubwa la hivi, halafu hilo kalivaa shingoni linafika miguuni, alafu kavaa vilemba viwili. Nikamwambia dereva, mzee, ukimpa lifti huyu hatukai, itakuwa tabu. Aliomba lifti mwenyewe. Kaambia, ukisimama akapanda huyu bwana na sisi hatufiki tunapokwenda. Na hata namna ya kumlingania itakuwa ngumu. Ataanza kutulingania yeye huko ndani. Itakuwa tabu. Kama unasikia kuna watu wanakunywa maji ya wenzao wakinawa, ni huko. Ni shekhe ya kinawa yale maji, watu wanayagombania. Wanakunywa, wananawa, wajipaka baraka zake. Kulikuwa na mzee mmoja wali sharifu, yeye alikuwa ikifika asubuhi atoa kiti chake aweka pale nje pale nje ya nyumba yake, kila anayepita lazima akambusu, kila anayepita yeye akupi mkono yako ikia hivi. Wewe kazi yako kwenda kubusu pale, shika una chumu, unaenda na safari yako. Sharifu na usipofanya hivyo unaweza kupata laana wewe. Na hizo ni itikadi zao. Mtu atembea na bendera kutoka kijiji mpaka kijiji, kabebelea bendera. Mwenye anayetakidi ile bendera ndio peponi tayari kaishangia. Hao, lakini alhamdulillah huku kwetu hawapo. Huku kwetu wako mpaka msimu wa Maulidi. Hivi mwezi ujao wataanza kutembea kwenye zifu. Lakini pia hata wakitembea washachoka. Na hata wameshakubakia wachache, au sio? Vijana wao wanaona haya kurithi. Vijana wao wapi wao, lakini saa kweli kuna ujiga, lakini huko kutembea bendera umezidi sasa. Na Allah atawajalia wataacha tu. Kwa hiyo kuna watu wao kisheria hawafuati sheria ya Mtume. Yaani wanaweza wewe mkatoa adhana wenyewe hawaendi kuswali. Sasa sisi tuna lazima kuswali, sisi mawalii bwana. Sisi mawalii wa Allah. Mimi naweza nikakaa hapo kwa fikiri mimi kumbe na sali hapa. Tulikuwa tukienda kutembea Malindi, Lamu huko Mamburui, ndio wamejaa huko. Mmoja ilitokea, kuna mmoja alifariki mmoja katika vitongoji vya Malindi, lakini alikuwa mtu kutoka bara, lakini sharifu. Sharifu alikuwa akiishi bara huko, akaja akafia kule kwani. Akasema hii ni bahati yetu sisi, huyu hawezi kwenda, hasafirishwi huyu. Atazikwa hapa hapa huyo. Atazikwa pale. Wale wa kule wakaja bwana. Sasa tufanyeni jamani, mashehe, ambenye chukueni huu dongo wake wa kaburi mkajenge kaburi lingine kule. Kweli utakachukua udongo wa kaburi ukaenda kujenga kaburi. Wala wanakija. Udongo wa kaburi ukaenda kujengewa kaburi lingine. Yaani udongo wa kaburi umechukuliwa kutoka Malindi Mombasa huko, umepelekwa bara huko. Wameenda kujenga kaburi watu hapo wanaliabudu kaburi. Wakitaka kuomba hawapati tabu ya kwenda tena kule kwa sharifu wao alifia mbali. Pale pale tu. Na kuna msikiti mwingine ulikuwa na kaburi ndani ya msikiti, una kaburi. Alafu angalia kama tulivyosoma kwenye tauhidi, wanakuwa ni wale watu waovu ndio wanakuwa masharifu wao na ndio wanakuwa mawali wao. Mzee mmoja akatoa kiwanja cha msikiti. Yeye mwenyewe atakusali bahati mbaya. Yaani akisali bahati mbaya. Yaani kwa sababu hana watoto, hana wa kumrithi, akaona mimi kifa sasa itakuwaje? Mimi nyumba yangu natoa wakfu. Kwa hiyo akajenga kijimsikiti hapo na huko mbele kabanda kake kakabaki. Mara ile mzee akafa. Alipokufa wakamtoa akamzika msikitini. Kwa nini? Kwa sababu ndo katoa kiwanja cha msikiti na ni walii, huyu ni sharifu, sio mchezo kutoa kiwanja cha msikiti. Basi hilo tu. Ile hali imekwenda, vijana wakawa wanajipanga watafanyaje kutoa kaburi msikitini. Ikaenda. Allah akawapa taufiki vijana. Mimi nimeenda Mombasa nimekuta ile kaburi. Na mimi nikajua jeneza litakaposwaliwa. Nikakaa nasubiria jeneza liswaliwe. Nilichelewa kuswali asisi. Jamaa anambia vipi? naona kama kuna jeneza la kuswaliwa. Anambia hilo kaburi, na wale waliokaa pale wanaabudu pale pale, wanaomba dua wale. Ah, ndio mara yangu ya kwanza kuona, mimi sijawahi kuona hizi shuka za jeneza hizo zilizofunikwa pale. Hizi zishuka zinatukutika watu kurusifu, hizi ndio zimefunikwa pale juu. Kwa hiyo kwa sisi tulozoea majeneza ya kwetu hapa, tunajua ile jeneza tunataka kuswalia, na wazee wamekaa pale mbele, wamekaa pale na tasbihi zao. Ni kwamba kwa kaburi lile watu wasubiri kuabudu tu pale. Sasa vijana mpaka wanafikia kulivunja, wale makahaba wanaojiuza usiku walikuwa wakikosa soko, wanaenda kwa wale wazee pale. Wale wazee wanawaombea, wale wana makahaba wanawapa hela wale wazee, wale wazee wanaombea dua wakapatie wanaume. Vijana akasema sasa hii hali imekubuhu sasa. Basi wakajipanga vijana, wakaenda wakavunja ile kaburi usiku. Saa nane usiku yule mlinzi wa msikiti akaingia ndani, wakamfungia, funga milango yote, maanake ana chumba chake. Kwa jamaa wakaingia ndani ya msikiti, wakaenda wakakitia kufuli kile chumba, hawezi kutoka tena kuja kusema kwenye spika kupiga kelele, haiwezekani. Walipokifunga kile chumba chake cha mlinzi, wakaanza kazi, wakavunja lile kaburi, wakafukua, wakaenda wakamzika yule mzee huko, mifupa ile wakapeleka kwenda kwenye makaburi mengine. Ile tukio sijasimuliwa, ile mimi mwenyewe niko Mombasa hivi. Sasa wajia wazee wamekuja asubuhi, wakuta peupe pale, hamna kitu peupe. Vijana wamefagia vizuri, wametandika kapeti nyingine safi kabisa, kuja wazee wakuta hamna kitu. Hawa watakuwa ni vijana wa Kiwahabi hawa, makafiri hawa, wameondoa kaburi la Sharifu. Wallahi yule mzee, Allah msame, asemaje? Mahala palipolala Sharifu, utukufu wake hauondoki, tutajenga tena. Paka pigo ukuta pale ta kajengwa na hamna kitu hamna kitu. Allah akaja akajalia ule uongozi wa msikiti ukaondolewa madarakani, wale waliokuja sasa, jamani, kama hamna kaburi tunaweka ukuta wa nini, tunamaliza nafasi tu ya msikiti, tuondoeni tu hapo. Lakini bado kuna watu wanakalia itikafu pale, wanakalia pale itikafu. Kwa nini? Kulikuwa na kaburi ya Sharifu pale. Balaa kubwa. Kwa huku kwetu tumshukuru Allah kama apata bora, si niko moja tulile Rufita pale usio Rufita, na nyingine liko Mihogoni kule, walianza kujengea vibanda tangu alikufa Mavumbi. Naona juhudi zimesimama, juhudi zimesimama, naona siku hizi hawaendelezi tena, wanakwenda watu wachache siku moja moja. Ile ina Rufita ndio wakadiria wamelibeba hilo, ile la kwao ya kadiria, wako pale Rufita wanaabudu kaburi pale, Ijumaa wanakwenda na siku zaidi pia utawaona pale. Hata siku moja tunaswalia jeneza mle ndani, sisi tunaswalia jeneza wenye wanakohoa kwenye kaburi. Sisi hatukusema wakatoka wenzao wazushi wenzao wakawapa, jamani, hata jeneza hamji kusalia, bado mwendelea tu kukohoa. Tangu mmekuja mnakohoa tu, watu wamesoma Qur'ani mpaka wamemaliza, mpaka tunataka kuswalia jeneza, njooni mswalie jeneza. Wakaambia hivi, hii inashinda jeneza. Wala akili mbaya wale. Wala hawakuja kuswalia jeneza, wakaendelea mpaka tunabeba jeneza na wengine wanamaliza. Sasa na kulitokea msiba siku ya Idi, mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo kuna watu, mtu atakayetakidi kwamba kuna baadhi ya watu kwao inawafaa kutofuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuwa yamfaa Khidiri kutofuata sheria ya Musa. Khidiri alikuwa ni nabii, sawa jamani, katika wakati wa Musa, na Musa alikuwa hamjui. Musa siku moja akajigamba mbele za Bani Israili kwamba, aliulizwa swali, kuna mtu ana elimu kama wewe? Akaambia hakuna. Katika Bani Israili hakuna mwenye elimu kuliko mimi. Ikawa amejinyanyua. Alipojinyanyua Allah akamwambia, yupo mja wangu ana elimu kuliko wewe. Musa akamwambia, sisi nataka nikasome kwake. Naomba unionyeshe huyo mja wako nikasome kwake. Angalia Musa alipokuwa na pupa ya elimu. Tayari kumsomi, lakini kasikia kuna msomi mwingine, anasema hapana, nikasome kwa huyo msomi mwingine. Musa akapewa ishara na Allah tabaraka wa taala, atampataje na atamkuta wapi, na ishara yake ikawa ni yule samaki aliyokwenda naye. Akaondoka Musa na kijana wake, wakenda wakatembea masafa marefu sana, hatimaye wakafika pale, wakapumzika, wakainuka kwa ile safari, samaki wakamsahau pale. Musa aomba chakula kwa kijana wake, anambia pale pale tupo tumekando, nimesahau pale. Chakula kimbakia kule, wakarudi wakamkuta Khidri. Musa amwambia, nataka nje kusoma kwako, niwe na wewe pamoja nisome. Akamwambia, utaweza? Hautaweza wewe kusoma kwangu. Kusoma kwangu hautaweza. Akamwambia, inshallah nitakutanikuta mimi mwenye kusubiri, nitaweza. Akamwambia, sasa twende. So tuingie darasani. Twende kwa tutembee kwa darasani pa kusomea. Ile safari yetu usiniulize chochote. Utakachoona ninakifanya usiniulize. Kaa kimya. Masharti ya kujiunga na chuo. Sasa wamekwenda, wataka kuvuka bahari, wameomba lifti. Lifti hata nauli ya wana, wamepewa lifti tu. Mara Khidri achukua nyundo, tezo, anza kutoboa ule mtumbwi wa watu. Jahazi la watu analiharibu. Musa akaona tu. Hata kama niliambiwa siulize sasa hii. Hii haiwezekani bwana. Akamwambia, vipi bwana? Bora haribu jahazi la watu watusaidia. Abasi nilikwambia usiniulize. Abasi wewe. Sikuulizi tena. Wakaenda safari yao wakavuka. Tembea tembea mtaani wakakuta watoto wadogo wanacheza. Khidri akachukua kisu akamchinja mtoto. Musa akamwambia, kwa nini unaua nafsi ambayo haina haki? Haina haki ya kuuliwa na wewe. Nilikwambia usiniulize. Musa akabasi, hili la mwisho. Nikikuuliza tena, sasa hapo utakuwa na haki ya kuzuia kuingia darasani. Haya, safari wamekwenda wakaomba ugeni katika kitongoji. Wageni wanahitaji kukaribishwa mahali hapa kufikia, jamaa wakawakatalia, kijiji kizima wakawakatalia, hawataki. Sasa Khidri na Musa mara wakaona ukuta wa nyumba unataka kuanguka. Khidri akaanza kufanya kazi ya kujenga ukuta. Sasa maji yako wapi? Miti iko wapi? Udongo uko wapi? Anaanza kujenga ukuta. Musa anamwambia, "Ewe, sasa kama unataka kufanya hii kazi, si ungeambiwa tulipe? Chakula tumekosa. Maji hakuna, pa kufikia hakuna. Watu hawana wema. Halafu unawajengea bure tu." Anambia, "Bana basi. Huu ndio mwisho wa safari yangu mimi na wewe. Kwa hiyo nitakuelezea yale aliyokushinda kuvumilia." Mtume asema, la usabara akhi Musa, leo ndugu yangu Musa angelisubiri, tungejifunza vitu vingi kutoka kwa Khidri. Lakini sio mchezo hiyo. Hiyo interview yake. Hiyo interview sio ya kawaida hiyo. Sasa hiyo Khidri anamwambia, ama lile jahazi lilikuwa la vijana wanafanya biashara yao, na katika ule mji tuliokuwa tunakwenda kuna mfalme dhalim anachukua kila jahazi zuri. Kila jahazi likiwa zuri lina kwake hilo. Na wale vijana wanapatia riziki, kwa hiyo nikaliharibu ili waendelee kufanya kazi ya kupata riziki yao. Nisingaliharibu jahazi lilikuwa zuri, wangenyanganywa kule. Usingepata kitu. Ulikuwa unajua katika elimu zako hiyo. Hapo kitu. Kapata faida elimu ya kwanza. Ya pili amwambie, yule mtoto niliyemua, baba yake na mamake wanampenda sana. Wanampenda sana yule mtoto, na wazazi wake ni wazazi wema. Wazazi ni wema, lakini kwa mapenzi ya mtoto watapotea wale wazazi. Hivyo Allah akaniamrisha nimchinje yule mtoto, alafu atawapa, atawabadilishia mtoto mwingine mwema. Yule hawafai. Unaweza kuwa mtoto wako unampenda afu anakufa sasa. Na sio mshukuru Allah, kwa sababu hujui Allah kakustiri na kitu gani kule mbele kwa yule mtoto. Na wazazi wana tabia ya kupenda sana watoto. Hii ni maumbile, au sio? Hiyo haiepukiki hiyo. Mtoto ni tunda la moyo. Ndio unashangaa mtoto anavuta bangi basi, na bahati mbaya hiyo ataacha tu. Mpaka anakuwa jambazi kwa sababu ya mapenzi ya mtoto. Kwa hiyo wazazi wakabadilishiwa mtoto. Wazazi ni wema, lakini mtoto ni muovu, na wazazi wanampenda, na Allah anawapenda waja wake wema hawa. Akaona Khidri, mkate kichwa huyu wa mziki, halafu nitawapa mwingine mzuri kuliko huyu. Umeelewa? Ile ilikuwa ngapi? Mpini. Anambia, ama ule ukuta ndio ujenga ni ukuta wa watoto wawili mayatima katika ule mji. Baba yao alikuwa ni mtu mwema sana, na baba yao akaweka mali yake ya urithi wa watoto wake chini ya ule ukuta uliotaka kuanguka, na watoto hawajafikia balehe. Na lengo la kuweka pale ni kwamba wale watoto wakifikia balehe watakuja kuikuta ile mali yao pale, watachukua urithi wao. Allah akaniamrisha mimi nimjenge ule ukuta mpaka wale watoto watakapokuwa wamekuwa vijana katika balehe yao watakuja kuchukua mali waliokuwa na baba yao, kwa sababu baba yao alikuwa ni mtu mwema. Musa akawa amesoma haya matatu, na ziara yake ya kusoma imeishia hapa. Tumefahamiana vizuri. Sasa hapa ndo wale masufi na wenyewe wanapashika. Si unaona Khidri hapa? Alikuwa sio mfasi wa Musa. Kwa hiyo hata sisi mawali wa Allah sio mfasi wa Musa, na ndio maana katika itikadi zao utaona baada ya salati subuhi wanapeana mikono msikitini. Nyamwe hiyo. Na baada ya salati asri wanapeana mikono msikitini. Na wakipeana mikono, watu wa siku hizi wengi hawajui kupeana mikono. Wale wazee wa zamani wakati sisi tunasoma kwao walikuwa wanapeana mikono, ukimpa hivi unampa tena na hivi, alafu unainua kidole hivi unamgusa kwenye kidole chake gumba, kwa sababu wanakwambia hivi ni kidole chake cha gumba hakina mfupa. Kwa hiyo ukipeana peana ukamgusa kidole unaweza ukambahatika hivi ni wewe. Hivi hajafa mpaka leo. Na hivi anakuja msikitini baada ya salati subuhi na baada ya salati ya dhuhuri. Hiyo ni itikadi hiyo. Sisi tusomeshwa na wazee wetu. Wakati tunasoma soma dini. Kumbe ya uongo. Na tukawa tunakuwa tunajua Khidri hajafa, yuko hai mpaka leo. Jamani, Khidri wakati wa Musa. Usifikiri Khidri ni wakati wa Mtume Muhammad. Khidri ni wakati wa Musa. Karne ngapi huko? Kafu anakuambia yuko hai mpaka leo na anakujaga la asiri. Sasa wewe waulize wale wazee wako, kwa nini wapeana mkono baada ya sala ya asiri? Wewe ukimwambia ni waulize. Sheikh, hebu nisaidie. Ule mkono wa baada ya asiri waga wa nini? Mbona adhuhuri hampeanagi mikono? Adhuhuri hampeani mikono, magharibi hampeani mikono, wala isha hampeani mikono. Mwapeana mikono baada ya salati subuhi na baada ya salati ya asiri. Kwa nini? Chipukizi wengi hawajui. Lakini wale wa zamani zamani wanajua, au sio mzee Haji? Wewe ulibahatika kumpata Khidri hata siku moja? Kwa hiyo hiyo ndio hali. Kwa hiyo watu wanaitakidi hivyo, na hiyo ni itikadi mbovu na ni itikadi chafu, na sio itikadi ya Muislamu kwamba Khidri mpaka leo yuko hai na anakujaga msikitini baada ya salati asubuhi na baada ya salati al-asr. Dalili ambayo imekuja katika masala haya ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhara radhiyallahu anhu anasema Mtume amesema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, namwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, na hii ni dalili inaonyesha kwamba Allah ana mkono. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba mkono ni sifa miongoni mwa sifa za Allah tabarak wa taala. So sawa. Mtume amesema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, namwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, na ni Allah tabarak wa taala. Na ahlu sunnati wal jamaa wanafasiri yadu, wanafasiri neno mkono kama mkono, kama alivyosema Mtume na kama alivyosema mwenyewe Allah, bal yadahu mabsutatani biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tufahamiana vizuri, biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Mkono wake Allah unafasiriwa kama mkono, wala haupewi jina la nguvu, wala haupewi jina la rehma, wala haupewi jina la izza. Inapewa jina ni mkono, mkono, kwa sababu Allah na Mtume wanajua Kiarabu kuliko viumbe wote. Tufahamiana vizuri, na wala hakuna majazi hapo kama wanavyosema maibadhi. Pia msimu unaitwa pia kwa hiyo mtume anasema la yasma'u bi hata usikia ujumbe nilokuja nao mimi hata usikia maneno yangu mimi ahadun min hadhihi al-umma mtu yoyote katika umma huu hata usikia ujumbe nilokuja nao mimi mtu yoyote katika watu wa umma huu mwajua ummati Muhammad umegawanyika katika sehemu mbili sehemu ya kwanza inaitwa ummatul ijaba ummatul ijaba ni waislamu waliokubali ujumbe aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hii ni sehemu ya kwanza ya umma na sehemu ya pili ni ummatud da'wa ni umma wa watu ambao wanaendelea kulinganiwa mayahudi manaswara washirikina wapagani hawa na wenyewe ummati Muhammad wanaitwa ummatud da'wa umma ambao unaendelea kulinganiwa ili uingie katika Uislamu ambao ndio dini ya kweli dini ya mitume wote wa Allah tabaraka wa taala katika neno hili wanaingia ummati Muhammad wote mtume akasema yahudiyun sawa yule aliyesikia ujumbe wangu mimi yahudi wala nasraniyu wala yule aliyesikia ujumbe wangu na asiusikilize akaufuata ni mnaswara mkristo thumma yamutu wala yu'min billadhi ursiltu bihi kisha akafa na hakuamini ujumbe niliokuja nao mimi illa kana min ashabin nari isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni lazima watu wote wamwamini na wamfuate na wamkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika aya katika hadithi hii ambayo ameipokea Imam al-Bukhari katika namba 153 inafidisha ya kwamba watu wote katika ummati Muhammad wanatakiwa wamwamini mtume na wamfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lazima sio hiari na mtu atakayekufa hakumwamini mtume atakwenda motoni hata kama ataswaliwa na mji mzima sio dalili wala sio hoja katika Qur'ani Allah amesema katika surati al-A'raf aya 158 katika Qur'ani Allah amesema katika surati al-A'raf aya 158 katika risala yetu haipo hiyo tunaandika mwenyewe kwa kalamu yako Allah anasema qul ya ayyuhan nas Muhammad sema uambie enyi watu wanaingia wenye dini na wasiokuwa na dini wanaume kwa wanawake wakubwa kwa wadogo ya ayyuhan nas qul ya ayyuhan nas Muhammad waambie enyi watu inni rasulullah ilaikum jami'a mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote alladhi lahu mulku samawati wal ard aliyentuma mimi ni yule aliyeumba mbingu na ardhi mwenye ufalme wa mbingu na ufalme wa ardhi. Kwa mtume Muhammad ni mtume wa watu wote. Tumefahamiana vizuri. Sura Al-A'raf aya 158. Bali mtume Muhammad ni mtume wa watu na majini. Katika sura Al-An'am aya 130 Allah akasema ya ma'ashara aljinni walinsi enyi kongamano la majini na wanadamu enyi mkusanyiko wa majini na mkusanyiko wa wanadamu alam yatikum rusulun minkum hivi hawakujilieni mitume miongoni mwenu ya kusuna alaikum ayati ambao walikuwa wakikusimulieni aya zangu وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا na walikuwa wakikuonyeni na hii siku ya leo ya kiyama قالوا شهدنا على انفسنا watasema majini na wanadamu tumelikubali hilo kwa nafsi zetu walikuja hao mitume walitueleza hayo maneno lakini watu wanaambiwa haya maneno wakiwa motoni katika surati al-ahqaf zimekuja aya za msafara wa majini ambao walimkuta mtume anasoma Qur'ani wakamwamini. Suratul Ahqaf aya 29, wa insarafna ilayka nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Hawa ni watu majini walikuwa katika kipindi cha Musa, majini wa wakati wa Musa wamemdiriki mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majini wanaishi umri mrefu kuliko wanadamu. Jini anaweza kuishi paka miaka 1000 paka 2000. Jini anaweza kuishi yani miaka ile 40-50 ndio miaka ya mtoto hiyo. Jini anaishi miaka mingi sana. Halafu majini pia wamepewa uwezo na Allah, akizeeka anaweza kujifanya kijana. Majini pia wamepewa uwezo na Allah, akishazeeka anaweza kujirudisha kwenye ujana. Na hao ndio wabaya zaidi, wachawi wanawapenda sana hao. Wachawi wanawapenda sana majini wa namna hiyo, kwa sababu wale majini wanakuwa wana uchu. Ndio utakuta likitumwa na mchawi linaozeshwa kabisa hilo. Wewe utakuwa mke wako wewe. Majini yatumika sana kwenye mchawi. Jini kashafika miaka 500, 700, 800, 900, 1000. Unaelewa vizuri? Sio sisi tukifika miaka 50 tutaabani. 60 ndio kabisa, 80 babu atachemea, au sio? 90 hasemi vizuri. 100 hatoki ndani. Wenzetu 200, 300 kwanza ndo anaanza kuchipuka wewe. Kwa hiyo majini yanaishi umri mrefu sana. Hata watu wa zamani, kaumu zitangulia, walikuwa wanaishi miaka mingi sana. Si Nuhu alifanya dawa miaka 950? Ni miaka ya dawa, sio umri wake huo. Umri wake mwingine, hiyo ni miaka ya dawa tu hiyo. 950 anafanya dawa. Au nafikiri alifanya dawa amezaliwa. Kwa hiyo yake Nuhu aliishi miaka inaweza kuwa 1000 na ziada huko. Na kuna wazee wake, sio mbele alikuwa mkubwa, alikuwa na wakubwa zake. Wale ambao walikuwa wanapambana naye, Nuhu akisema na wenyewe wanasema, wanamwambia bila msimsikilize mtoto mdogo huyo. Hizo lugha kasa wazi ni kuepo. Nuhu wanasema, maka Nuhu wanajua historia ya ile masanamu. Anawaambia wale chipukizi ambao hawajui historia ya ile masanamu, wale wazee wenzake mwacheni huyo, simsikilize. Mjinga mkubwa. Wale walikuwa matukufu wale. Mshaona. Kwa hiyo watu wa zamani waliishi miaka mingi na majini waliishi miaka mingi. Sasa wale majini walimkuta mtume anasoma Qur'ani, wakasimama wakamsikiliza mtume. Wa isarafna ilayka nafara min al-jinn, Allah sema kumbuka pindi tumekuletea kundi la majini tukawaelekeza kwako, wakaja wakawa wanakusikiza unasema Qur'ani. Walipoisikiza Qur'ani wakaiamini. Wakawa wanalia. Imani imepanda ya majini wale. Wakamkubali mtume wakaingia katika Uislamu. Na ndipo majini wa kaumu ya Musa, qul uhi ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi lir-rushd fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Majini hapa. Fahamana vizuri. Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mtume wa wanadamu na ni mtume wa majini. Sawa sawa eh? Na ni mtume wa watu wote. Na hichi ndio kipengele baadhi ya Wakristo husema Waislamu wanafuga majini. Hakuna Muislamu anafuga majini. Muislamu anayefuga majini sio Muislamu, ni mshirikina. Hasa kwa sababu nyie mnakuwa hamna elimu ya kumjua mshirikina ni nani. Kila aliyevaa kofia kwenu Muislamu. Kila aliyevaa kanzu kwenu Muislamu. Kila anaitwa Shabani Muislamu. Anaitwa Abu Muislamu. Sisi tuamtambua Muislamu kwa itikadi yake. Mtu anayefuga majini ndani ni mchawi, sio Muislamu. Na tunawapiga vita hawa na hukumu ya Kiislamu, mchawi anakatwa kichwa. Bahati yao tu ni utawala wake wa kidemokrasia, sio wa Kiislamu. Lakini ungekuwa utawala wa Kiislamu, mchawi anakamatwa kawanga hapa, kichwa kinakwenda. Wakiuliwa wawili, khalas, wengine wote watahama hapa, au sio? Sasa Waislamu hawafugi majini wala hawafundishi habari za majini. Majini ni viumbe kama wanadamu, wanaabudu kama wanavyoabudu wanadamu. Kwa hiyo mtu asije akaona kuna kibibi fulani au kibabu kinafuga majini, kinasumbua majirani zake, akakinasibisha na Uislamu, yule ni mshirikina. Kufahamiana vizuri, kuna shehe mmoja yuko Isevya ana chumba kizima cha majini. Mimi nikakutana naye ametoka Zanzibar kununua mengine. Hatari hapa mjini, hapa kuna watu lakini hatuwataji majina, tunawajua. Hatuwataji majina kwa sababu ya kule kustiri aibu zao. Huenda Allah akajalia wakatubia kabla hawajafa. Tunajua wengi sana hapa mjini wanaofuga majini, wako wengi. Na kuna ambao shakufa yale majini, watoto wao wameyapokea, hawajui kuyatunza. Yanazagaa hovyo mabarabarani, yanasumbua watu. Hata kuna mmoja, sisi kwa tunajua kama anafuga majini tangu zamani Kigoma, akafa yule mzee, ile nyumba haikai mtu. Kila siku lazima wasome ndio walali, kama hawajasoma hawalali. Madudu hayana mtu, madudu hayana mtu, na nyumba ya kwao sasa nyumba nzuri mpya, wataiacha watu? Sawa, tutalala huko wote, tutalala huko. Sasa kwa sababu na wenyewe wanajua kusoma, ndio hivyo. Wanasema kabisa, shehe, bila kusoma mundani hulali. Ni nyumba ya kuishi. Na huyo mtu alikuwa shekhe, tena alhaji. Alikuwa shekhe na alikuwa alhaji. Na kaenda hija siku mara ngapi huko? Sasa hiyo ni hija hiyo. Tumefahamiana? Tayeb. Kwa hiyo mtu akiitakidi kwamba kuna baadhi ya watu inawafaa kwao kutokufuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aelewe ya kwamba hiyo ni itikadi mbaya na inamtoa katika Uislamu na sio itikadi ya Muislamu. Tayeb, tumalizie kitenguzi cha mwisho. An-naqid al-ashir, kitenguzi cha kumi katika vitenguzi ambavyo wamekubaliana wanawachuoni wa Kiislamu kwamba Muislamu yoyote atakayefanya moja kati ya hivi Uislamu wake umeharibika, na anatakiwa afanye tauba na atoe shahada upya na azimie kutorejea tena kuyafanya yale aliyoyafanya. Al-i'radu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Al-i'radu 'an dinillahi ta'ala ni mtu kuipuuza dini ya Allah tabaraka wa taala. Hana mpango na dini, haitaki dini wala haijui dini. La yataallamuhu, hajifundishi dini, hana haja ya kujua kusoma, kusali wala kutawadha. Ye mtu tu midamu anaitwa Abdurrahman bas, midamu anaitwa Muhammad bas, midamu anaitwa Fatima, Aisha bas. Wala yaamalu bihi, wala ya'mal bihi, wala haifanyi kazi hiyo dini. Hiyo yule mwapelekee saki toa dhamma hapo. Wala ya'mal bihi, wala haifanyi kazi hiyo dini. Ni Muislamu tu, hata umefikia hatua humjui. Na yeye simeonaga hata siku ya Idi ndio anakuja kumuona jamaa naye kavaa kanzu. Hivi na wewe kumbe tuko wote. Baka miaka yote hujui kama yule mtu ni Muislamu. Huyo sasa ndo kaja kuswali Idi, baada ya Idi hasali tena mpaka Idi nyingine. Na Idi nyingine ikimkuta kanzu yake chafu, ndo basi Muislamu. Hajui dini, la yataallamu, hajifundishi dini, wala yaamal bihi, na wala haifanyi kazi elimu ya dini. I'radi manake ni kupuuza, kuiweka kando dini, kutoijali, ndio maana ya i'rad. Tufahamiane vizuri. Na mtu kumpuuza Allah, kumpuuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuipuuza dini ya Kiislamu, hataki habari ya dini, hataki kusikia kitu kinachoitwa dini kwenye masikio yake, mradi yeye ni mudi, anatosha kuwa mudi tu. Anasema mpaka wazazi wake walikosea kumpa jina. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Mudi. Mtu Mudi? Au Muhammad? Mimi Mudi. Manake ukimkuta Muhammad anajulikana kama Muislamu, na wengine telemu pia wanataka uitoe. Au si? Mmoja aliyesema mimi ni Ado. Kabla Ado ndo nini? Aitwa Ado tu hivyo hivyo. Ado vipi sasa? Yaani baba yako na mama yako waliwazi tu wakuta Ado. Haina maana hiyo. Ah, unajua ile asili yake ni Muhammad. Ndio nikajua wala kumbe ile asili yake ni Muhammad. Kwa hiyo alokubadilisha, mimi mwenyewe nimejibadilisha. Kwa hiyo hutaki wewe tajina la baba yako na mama yako pia hutaki. Tutafanya toba huko mbele tukijaliwa. Ndio kauli ya vijana wengi kwa hiyo. Allah aongoze vijana wa Kiislamu. Tusamehe vizuri. Kwa hiyo i'radi ni kuipa mgongo dini, kutojifunza dini, wala kutojua dini, wala kuwa hakuna haja ya kujua dini, wala dini haina thawabu yoyote, dini haina faida. Ukisoma dini utakuwa mchawi mchawi tu, kama wao wanavyosema kwamba ukisoma sana Qur'ani unakuwa mwevu. Ukisoma sana Qur'ani unakuwa mwevu. Au kiasi ndo unakuwa mwevu. Yaani eti huyu jamaa amehuka kwa sababu amesoma sana Qur'ani. Si uongo. Watu walifanya Qur'ani wadogo na miaka 7, 8, 9. Hawakuwa wewe, utakuwa huyu jamaa ndo aliyekuwa mwevu. Qur'ani gani? Au Qur'ani ya uchawi? Na hawa mnawaona wengi wamekuwa wehu hawa ni wale ambao wameshindwa masharti ya uganga. Manake katika kanuni zao anapokuja yule jini ambaye unataka kupe uchawi, alafu ukiogopa wewe anakudhuru wewe sasa. Kwa unaanza kuchange pale pale kwa mchizi. Ukikiuka masharti unakuwa mwehu. Kwa inabidi uenganga kweli kweli mpaka upate ule uchawi. Sasa unapomuona eti mwalimu wa madrasa kawa mwehu, sio mwehu, kajiroga mwenyewe kwenda kujifundisha mauchawi yamemshinda. Mwalimu wa madrasa atakuwa mwehu kivipi bwana? Huyo sio mwalimu wa madrasa huyo. Mwalimu wa chekechea. Madrasa gani utakuwa mwehu? Yaani kama mimi hapa chini mwehu kwa kusoma Qur'ani. Wakati Qur'ani natibu wewe. Sasa nitakuwaje mwehu sasa? Haiwezekani. Na wale watu wanaitakidi kwamba ukisoma sana dini, ukisoma sana dini unakuwa mchawi. Kwa dini soma kidogo tu. Lakini pia katika itikadi, miongoni mwa mambo shaitani kawapa watu na watu wameyabeba na mpaka leo, ni kwamba watu wamepewa itikadi kwamba elimu ya dini inasomwa na watu maalum. Sio kila mtu anaweza kusoma Qur'an na Sunna. Pana, kuna baadhi ya watu ndio wanaweza kusoma. Kuna wengine wakisoma wanadhurika. Wewe unatakiwa uwe maamuma tu. Basi unabakia maamuma sasa. Ah, msi maamuma bwana. Kwa hiyo maamuma unageuzwa tu. Mashekhe wanakugeuzwa na kutaka wao. Maana atakuuliza wewe uwezo sababu maamuma. Shetani atakuletea mlango. Qur'an usisome sana, soma kidogo tu ya kujua kusali basi. Na ukiisoma usifuatilie kujua inaamrisha nini wala inakataza nini. Na ndio maana utaona watu wengi wanajua kusoma Qur'ani na hawajui imekataza nini wala inaamrisha nini. Niweka vizuri. Tayyib. Allah tabaraka wa taala anasema, "Man adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Na ni yupi aliye dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule mtu ambaye amezipuuza aya zetu. Dhukira bi ayati rabbihi, anatajiwa aya za Mola wake. Bwana Allah amesema hivi, mtume akasema hivi, Qur'ani imefundisha hivi, Sunna imefundisha hivi, thumma a'rada anha, kisha akayapa mgongo yale mafundisho, akayapuuza yale mafundisho, hasi yaelewe wala hataki kuyasikiliza. Inna minal mujrimina muntaqimun, hakika sisi kwa wale watu waovu wasiopenda kusikiliza maneno ya Allah, wasiopenda kusikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakuwa ni wenye kuadhibu. Na muntakimuna intiqamu ni kumwadhibu mtu, kumvamia na kumwadhibu kwa intiqamu. suratu As-Sajda aya 22. Na aya kama hizi kwenye Qur'ani ziko nyingi. Katika suratu Taha Allah amesema waqad atainaka min ladunna dhikra, na kwa hakika tumekupatia wewe Muhammad kutoka kwetu ukumbusho. Man a'rada anhu, yoyote ambaye ataupuuza asijifundishe wala asijue na kufanyia kazi, fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra, mtu kama huyo siku ya kiyama atabeba mzigo wa madhambi. Khalidina fiha, na atakwenda kuishi katika moto wa jahannama. Wasaa lahum yawm al-qiyamati himla, na itakuwa kwao ni mzigo mbaya waliobeba siku ya kiyama, wale wenye kuipuuzia dini na kutokujali kujifundisha dini. Suratu Taha aya 99 mpaka 101. Aya kama hizi ziko nyingi ndani ya Qur'an. Tufahamiane vizuri. Na aya kama hii pia iko katika Suratu Kahfi, aya 57, Allah anasema wa man adhlam mimman dhukira bi ayati rabbihi fa a'rada anha, na nani aliye dhalimu mkubwa, muovu mkubwa zaidi kuliko waovu wengine, kuliko yule mtu ambaye dhukira bi ayati rabbihi, anakumbushwa, anatajiwa aya za Mola wake, anaelezwa maneno ya Mola wake, maneno ya mtume wake, fa'arada anha, yeye akayapuuza, hayataki, hajali, wala hataki kuyageukia. Wanasiya ma qaddamat yadaa, alafu akasahau matendo mabaya aliyokwisha yatanguliza kwa Allah. Inna ja'alna ala qulubihim akinna, tumefanya ndani ya nyoyo zao kuna viziwizi, kuna kutu zinazuia nyoyo kupata maneno ya Allah. Ay yafqahuhu, imewazuia wasielewe wanachoambiwa. Wa fi adhanihim waqra, na katika masikio yao kuna viziwizi vizibo, hawaelewi, hawasikii maneno ya Allah wala maneno ya mtume. Lakini sababu ya kuyapata haya ni wao kupuuza kwamba hawataki dini wala hawana haja ya dini. Kasahau matendo maovu walioyafanya, matendo machafu walioyafanya, kwa sababu ya kusahau yale maovu anadumu kuendelea na maovu mengine. Sasa Allah anamwekea kifuniko katika moyo wake. Sawa sawa, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, sisi tumewafanyia, tumewekea ndani ya nyoyo zao vifuniko, vizuizi. Ay yafqahuhu, wanakuwa hawaelewi tena maneno ya Allah wala maneno ya mtume, hawaelewi kwa sababu ya ule uovu wao. Mtu anasoma aya, anasoma hadithi na haelewi, tamam, shangaa. Mimi nakumbuka, wallahi mimi nakumbuka, nimesoma Bulughul Marami ilikuwa mwaka 92 93 92, nimesoma Bulughul Marami mwanzo mpaka mwisho, lakini nilikuwa sijui chochote. Nikasoma Riyadhu Salihin, nikasoma tafsiri ya Qur'an kwa mashekhe zetu walio kule Kigoma, mpaka nimekuja hapa. Mimi na itikadi kabisa elimu ndio nayo ndio elimu sahihi. Nilipokwenda mimi kusoma, naingia darasani, napewa vitabu vya kusoma Bulughul Marami cha hadithi, tafsiri ya Qur'an. Mimi nawaambia wenzangu, mimi hii nilikuwa naifundisha, leo ndo nakuja kusoma. Mbona kiwango kiko chini sana, kisoma nini kuja kusomeshwa? Nikawa kama naanza upya. Sasa kila mwalimu akisomesha, akifika mwisho bila kachanganya, ndio changu akikae sawa sawa. Sasa kule nilikuwa nasomaje? Mbona mimi nilikuwa tofauti na sasa hivi? Kaundua, kumbe Allah ukiwa muovu anakufunga huoni, ndio vile viziwizi. Sasa waweza kumshangaa, hivi vitabu vyote vya sunna mashaikh wengi wanavyo, Sahih Bukhari, Sahih, wote wanavyo, msifiri hawana. Tena mashaikh wana maktaba hawa. Lakini kwa sababu ya ule uovu wa uzushi, Allah anaweka viziwizi katika nafsi zao, katika masikio yao. Na mtu akija akamsomea hadithi, wewe ukienda shule mdogo mdogo, Sheikh Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wewe unajua hiyo moja, mimi ninazo zingine mbili kuongezea. Utasema tena? Anakwambia mimi ninazo zingine mbili, hiyo moja nikusomee na zingine mbili pia nikupe. Sasa kama unazo mbona uko hivi? Kijana tulia. Kisha maliza mada. Kisha maliza mada. Naendelee tena. Sasa mbona unakuwa umevaa isbali na mtume akasema man asbala izarahu. Wewe. Mimi sijavaa kwa kibri, mimi nimevaa tu. Abubakar mwenyewe alikuwa anamuuza nguo. Abubakar Siddiq alikuwa anamuuza nguo. Itakuwa mimi. Mimi namfikia Abubakar Shafi. Abubakar Siddiq alikuwa anaburuza nguo na vaisbali inaburuza chini na mtume amwambia Abubakar wewe haumo. Maana hauna kibri wewe. Mimi sina kibri Shafi. Mimi sina kibri baba. Mimi sijavaa kwa kibri. Na wewe unakaja huko kwa moja utaendelea kusema? Hadithi yako sio hiyo moja, una nyingine. Huna, inabidi ufunge mdomo unamwacha. Kumbe siko tele. Lakini yeye kaisoma ile, alafu Allah akamfunga. Hakupata muda wa kufikiria baadhi ya nukta muhimu. Hakupata muda wa kufikiria baadhi ya vipengele muhimu ili viweze kumsaidia. Kwa nini vimezuiliwa kwake? Wanasi ya maqaddamat yada. Amesahau yale aliyotanguliza katika maasi aliyofanya. Hajafanya tauba katika maasi yake. Allah ni mtawfiki na nuru ya ilmu. Tufahamiane vizuri. Tayeb. Wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid fi jami'i hadhihi an-nawaqid wala hakuna tofauti katika vitenguzi vyote hivi tulivyovisoma. Hakuna tofauti kati ya kitenguzi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita, cha saba, cha nane, cha tisa mpaka cha kumi. Mtu akifanya chochote katika hivi vitenguzi hakuna tofauti baina al-hazini wal-jadi, kati ya mtu aliyefanya kwa mzaha na mtu aliyefanya kwa kukusudia, hamna tofauti. Hamna tofauti baina yule anayefanya kwa mzaha. Simejua mzaha. Mzaha unaweza kuwa kwa kimaneno, sawa eh? Na matendo ya dhahiri, mzaha. Na kuna mzaha pia wa ishara. Kuashiria kwa mdomo, kwa ulimi, kwa macho, kwa baadhi ya isharati, lakini mzaha. Sawa. Sasa hamna tofauti baina ya mtu aliyefanya bilha baina alhazili. Alhazili ni yule mtu ambaye anafanya pasina kukusudia, mzaha mzaha tu, kujifurahisha furahisha, mchezo mchezo. Waljadi na mtu aliyefanya kwa kukusudia, kaazimia mimi nafanya moja katika vitenguzi vya Kiislamu nafanya. Hawa watu hawana tofauti. Walkhaifi na mtu anayeogopea madaraka yake yatapotea, cheo chake kitapotea, pesa zake zitakwisha, akafanya moja ya vitenguzi vya Uislamu. Hawa watu watatu, aliyefanya kwa mzaha, aliyefanya kwa kusudia, aliyeogopea mali yake au cheo chake au nafasi yake, hawana tofauti. Illa almukriha, illa almukraha, isipokuwa yule aliyetenzwa nguvu. Katezwa nguvu na maadui, katezwa nguvu na makafiri, asipofanya watamuua, asipofanya watamuangamiza, asipofanya watafanya kadha na kadha, basi huyu mukra, katezwa nguvu. Sawa sawa eh? Tayeb. Sheikh anasema wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Na vyote hivi vitenguzi vilivyotajwa hapa kumi ndio vyenye hatari kubwa zaidi. Hivi vitenguzi kumi vina hatari kubwa zaidi. Wa min akthari ma yakunu wuqua, na ndio vyenye kutokea zaidi katika maisha ya watu kwenye jamii zao. Wa min akthari ma yakunu wuqua, na ndio vyenye kutokea zaidi katika maisha ya watu wuqua. Fayambaghi lilmuslimin, yatakikana kwa muislamu mwanaume, muislamu mwanamke, ayahdharaha, ajitahadharishi na vitenguzi vya Uislamu. Wayakhafa minha, na viogope vitenguzi hivyo vya Kiislamu. Ala nafsihi, hiyo ni ala, irekebishi. Ala nafsihi, aviogope juu ya nafsi yake. Tufahamiane vizuri. Mukuri, mtu aliyetenzwa nguvu, Allah ameileta dalili kwenye Qur'an ya mtu aliyetenzwa nguvu. kuna familia walikamatwa na Makuraishi, familia ya mzee Yasir, familia ya mzee Yasir walikamatwa na Makuraishi baada ya kusilimu. Baba mzee Yasir mwenyewe, mama yake Yasir ambaye alikuwa Sumaiya, na mtoto wao Yasir, wakakamatwa, wakafungwa, wakapigwa, wakawa wanapigwa sana, hawa wanaadhibiwa sana mpaka warudi katika ukafiri. Mtume akawa akipita akutawadhibiwa, anawaambia asbiru ala Yasir, vumilieni familia ya Yasir, fa inna mawaidakum aljanna, ahadi yenu mbele ya Allah mtakwenda kuingia peponi, baba, mama na mtoto. Basi wakamwadhibu yule mama na mume wake na mtoto wake. Yule Abu Jahali akawa katika miongoni mwa wenye kuadhibu na makafiri wengine. Alipokuwa na msukumo na kidole, yule mama akamtema mate kwa hasira ya yale mateso anavyomfanyia. Mama akamtema mate Sumaiya, mtema mate yule akachukua chuma, mkuki wenye ncha, mwajua ile nani ile mavyuma yanakuwa na manche, akamchoma nalo sehemu ya siri kwa nguvu sana. Kafungwa yule mama, kalazwa. Yule akachukua ile, akainua kile chuma, akamchoma sehemu yake ya siri ya kike, akamuua yule mama pale kwa kifo kibaya sana. Na huyo ndio mwanamke wa kwanza aliyekufa shahidi, Sumaiya. Mtoto anashuhudia hilo na mume ashuhudia hilo. Mfamaliza hasira zao, akaenda kwa mume, ukampiga sana yule mzee mpaka naye akamuua kwa kipigo, sio chumbani, hadharani, na hamna mtu wa kueleza wala wa kuuliza. Wakamwendea mtoto, wakampiga sana, wakamwambia hautaacha kupigwa mpaka umtukane Muhammad mkufuru. Amtukane Muhammad ataachiwa. Basi Ammara Yasir akapata uoga, lakini hali imekuwa ngumu, kipigo kimekuwa kikali sana. Akamtukana mtume, akazungumza maneno machafu kuhusu mtume. Wale makafiri wakamwachia, wakafurahi sana, akamtukana Muhammad, wakafurahi sana. Akamwachia yule, akaenda kwa mtume. Alipokwenda kwa mtume, akamwelezea mtume hali yake yalomkuta. Mtume salamu akamuuliza, vipi wajisikiaje moyo wako? Akamwambia, moyo wangu bado umetulizana na Uislamu kabisa, yani bado nakuamini kama wewe ni mtume wa Allah, na ninaamini anatakiwa kuabudiwa ni Allah peke yake. Mtume akamwambia, wakija tena mara ya pili wakakukamata, wakakwambia umtukane, tukana. Mtume akampa nini? Ruhusa ya ikrah. Tumefahamiana vizuri? Ndio ikateremka hii aya katika suratul Nahl aya 106, sawasawa. Kateremka hiyo aya, man kafara billahi min ba'di imanihi, yote ambaye atamkufuru Allah baada ya kuwa amemwamini Allah, ameingia katika Uislamu, halafu akamkufuru Allah tabarak wa taala, manake akaingia katika ukafiri na ushirikina, illa man ukriha, isipokuwa tu anayesamehewa yule ambaye ametezwa nguvu, mtezwa nguvu na makafiri, mtezwa nguvu na maadui, wakamtaka atukane, afanye jambo katika mambo ya ukafiri, akafanya kwa sababu mtezwa nguvu. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, lakini wakati anafanya, moyo wake bado una imani sahihi ya Uislamu, na anaitakidi kwamba yale anayofanya ni makosa na wala hayafai, na anaamini kwamba Allah ni mmoja na mtume Muhammad ni mtume wake, sawa sawa. Walakin man sharaha bil kufri sadra, lakini anaingia katika hukumu ya kuwa kafiri ni yule ambaye kifua chake kimekunjuka katika kukubali ule ukafiri, kagusiwa tu kidogo na ikafanya. Mwingine hataja agusiwa wala nini, amesikia tu watu wanasema, basi na ikafanya, manake moyo wake kifua chake kiko wazi, kimekuwa huru katika kuyapanda yale mambo ya kikafiri. Fa alayhim ghadabun min Allah, watu kama hawa ambao vifua vyao viko wazi, vimepokea wa juu yao iko ghadhabu ya Allah tabarak wa taala, wala hum adhabun adhim, na watu kama hawa watakuwa na adhabu kali sana siku ya kiyama. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, tunamuomba Allah tabarak wa taala atulinde sisi na wake zetu na watoto wetu na ndugu zetu na Waislamu wenzetu, atulinde na adhabu zake na atulinde na hasira zake. na atulinde na mateso makali aliyoandaa kwa ajili ya watu waovu. Haya tuliyosoma na haya aliyokusanya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na tukawa tumewekea baadhi ya hizi dalili ambazo katika kitabu cha Sheikh kuziweka, na wanawachuoni wamesherehesha kitabu hichi, wanawachuoni wengi sana katika hali ya kuwafahamisha Waislamu waweze kuifahamu dini yao vizuri. Walillahi alhamdu, na sisi leo tumekimaliza kitabu hichi cha Nawaqidhul Islam kilichoandikwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Najdi al-Tamimi al-Najdi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi kwamba umma wake Allah amemuondolea makosa na kusahau, kwa sawa na yale ambayo watakuwa watu wametezwa nguvu. Hadithi katika riwaya ya Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas anasema, inna Allah wadaa an ummati, inna Allah wadaa an ummati, hakika Allah tabaraka wa taala ameondolea umma wangu ali alkhata'i, yale makosa, an ummati alkhata, makosa ya kukosea. Allah amewasamehe umma wangu wanapokosea, wanisiani na makosa wanayoyafanya kwa kusahau, Allah kawasamehe umma wangu, wa mastukrihu alayhi, na yale wanayotenzwa kwayo nguvu, wanatenzwa nguvu na maadui zao kuyafanya, na wao wakayafanya kwa sababu ya kutenzwa nguvu, na hiyo ndio ikirahi. Ikirahi ni mtu kulazimishwa kufanya jambo ambalo ni kinyume na sheria, na asipofanya ataidhuru nafsi yake, ataimwaga damu yake, na ataangamiza maisha yake. Huyu akafanya kwa sababu ya kunusuru maisha yake, Allah tabaraka wa taala amemwekea msamaha na mtu huyo hana madhambi. Tayeb, nadhani hapa tutakuwa ndio mwisho wa risala yetu hii, na imbakia ni watu wahifadhi, na tutaingia katika risala nyingine akituwafikisha Allah tabaraka wa taala. Allah atujishie elimu na atujishie fahamu katika dini, na kupa ya kupenda elimu ya dini, lakini pia vile vile atujalie kuwa wepesi wa kuelewa na wepesi wa kufahamu. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.